dzisiaj z wami się policzę. Wasza pieprzona tożsamość ma tu gówno do gadania. Rozpierdolę wasze karty, nie obejdzie się bez bójki. Będę mocno bił i strzelał wyjebane gnojki. Jeśli nie jarzysz, synu, to będziesz musiał zginąć. Jeśli choć trochę mnie zrozumiesz, to obejdzie się bez dymu. Ale jeśli mnie wkurwisz, naprawdę rozpierdolisz na siebie, wydasz wyrok, zastanów się co robisz. Uwierz mi, bo nie będę się pierdolił. Jesteś jednym z tych odpadków, których ja nie trawię. Rozpierdolę ci łeb, przy tym nieźle się zabawię. Najgorzej jest z tymi, co złorzeczą dranie. Mają nas w dupie i nasze rapowanie. Z nami naprawdę nie jest najgorzej. Jedynie woda nas wykańcza, lecz to gówno nie pomoże nam w niczym. Spójrz na lewo, zerknij też w prawo. Policz do trzech, to nie pierdolony pech, bo do ciebie jest mowa. Nie jestem kurwa zjawą, pierdolona rymowanka ma być niezłą zabawą. Napierdalam niczym Uzi, nic mnie nie powstrzyma. Pokonamy tekstami każdego skurwysyna. Sprawdź to gówno, spróbuj złożyć to do kupy, by wyjść z tego cało i nie stracić swojej dupy. Jesteś taki twardy? Skończyły się żarty. Jestem całkiem poważny, jestem wściekle uparty. Więc zabieraj białą dupę z naszego terenu, bo możesz więcej nie usłyszeć pieprzonego refrenu. Bum, bum, bum, to muzyka dla uszu. Czuję się w tym gównie jak w gangsterskim buszu. Jest to naprawdę gówniana sytuacja. Po czyjej stronie wina, a po czyjej racja? Wykańcza nas pomału ta gówniana sytuacja. Wasze podłe ryje niszczy nasza dominacja. Znaleźli się cwaniacy, którzy chcieli z nami skończyć. Chcieli nas zajebać, ze śmiercią nas połączyć. Napieprzona ekspedycja, napieprzony koniec świata, by przywrócić komuś życie, by ratować twego brata, który znalazł się w gwiazdce. Przeżył tę jebaną strzelaninę. Stracił w tym gównie kuzyna i dziewczynę. Teraz jest naprawdę w gównianym stanie. Staramy się mu pomóc, pierdolnięty baranie. Jest to naprawdę gówniana sytuacja. Po czyjej stronie wina, a po czyjej racja? Wykańcza nas pomału ta gówniana sytuacja. Wasze podłe ryje niszczy nasza dominacja. Udało nam się wyjść bez szwanku. Nie straciłem swojej dupy, lecz padło kilka ofiar, posypały się trupy. Więzienie? Nie, ścierwo, nigdy mnie nie fascynowało. Nie widzieliście nas trochę? Nie wiecie co się działo? Podmieniało się trochę, nie mówię, że na lepsze. Trochę się powłóczę, trochę jeszcze gdzieś popieprzę. Straciliśmy trochę pychy i pewności siebie, kiedy znaleźliśmy się na pieprzonym pogrzebie. Kara precyzyjnie wymierzona w naszą stronę. Mocno nas boli, oczy błądzą przerażone. My przecież żyjemy, nadal nieźle się bujamy. Lecz kilku z naszej paki pogrzebano dzisiaj, stary. Dlatego spuszczam stonu i pierdolę tę przemoc. Nawet gdy rapuję, ogarnia mnie niemoc. Więc odłóżcie giwery, zróbmy zawieszenie broni, by nikt z właśnionych stron nie musiał strzelać, by się bronić. Jest to naprawdę gówniana sytuacja. Po czyjej stronie wina, a po czyjej racja? Wykańcza nas pomału ta gówniana sytuacja. Wasze podłe ryje niszczy nasza dominacja.